mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Firma, której kierowcy mieli wypadek prowadząc autobusy miejskie w Warszawie, rusza z narkotestami. Pracownicy unikający kontroli nie siądą za kierownicą. Nie żyje 15 osób, jest też prawie 280 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To najnowsze dane z resortu zdrowia. Stany Zjednoczone zgłaszają gotowość do kolejnych rozmów z Koreą Północną. Będą testy na narkotyki w firmie Arriva, której kierowcy mieli wypadek prowadząc autobusy miejskie w Warszawie. Jeżeli pracownik nie zgodzi się na przeprowadzenie badania, zostanie odsunięty od swoich obowiązków i nie wyruszy w trasę. Zapowiedziała rzeczniczka spółki Joanna Parzniewska. Przypomnijmy, pod koniec czerwca autobus prowadzony przez kierowcę firmy miał wypadek na wiadukcie mostu Grota. Zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Okazało się, że mężczyzna prowadził po amfetaminie. Wczoraj inny kierowca wjechał autobusem w zaparkowane samochody. W jego krwi wykryto środki odurzające. Władze Warszawy zawiesiły współpracę z przewoźnikiem do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur bezpieczeństwa. 277 nowych przypadków koronawirusa. Nie żyje 15 zakażonych. To oznacza, że liczba przypadków zbliża się do 37 tysięcy, a zgonów do 1550. Takie dane przedstawiło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych zakażeń cały czas jest na Śląsku. Od wczoraj przybyło tam 96 zainfekowanych. Z kolei 640 osób w całym kraju wyzdrowiało. Od początku pandemii koronawirusa pokonało prawie 25 tysięcy osób. Teraz sprawdzamy, do kogo trafi bon turystyczny i jak będzie go można zdobyć. Tych dzieci, które pobierają 500+, również z koordynacji świadczeń, dzieci są objęte tym świadczeniem. Natomiast dzieci niepełnosprawne mają podwojony bon turystyczny, czyli 1000 zł. I operatorem będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będziemy składać elektronicznie i będziemy realizowali już wybranej firmie turystycznej. Mówiła o poranku w Polskim Radiu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomnijmy, ustawa wraz z poprawkami Senatu wróciła do Sejmu. Bon turystyczny ma wspomóc branżę turystyczną i hotelarską. Będzie go można zrealizować w kraju. Ma zacząć obowiązywać w końcówce lipca. Dworce kolejowe w Kraśniku i Świdniku w województwie lubelskim do remontu. Plany budowy zostały przekazane wykonawcom. Teraz czas na wbicie łopaty. Będzie to już naprawdę XXI wiek, high-tech, tak by mógł pasażer naprawdę w komforcie czekać na pociągi, których na tej trasie 68 Lublin-Stalowa Wola jest dużo. Zapowiadał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Dworce będą miały panele słoneczne, ogrzewane poczekalnie i parkingi dla rowerów ze stacjami naprawczymi. Dodatkowo będą przyjazne niepełnosprawnym. Dworzec w Kraśniku ma kosztować 5 milionów złotych, a ten w Świdniku 4,5 miliona. Stany Zjednoczone chcą wrócić do negocjacji z Koreą Północną, ale wizja Półwyspu Wolnego od broni nuklearnej jest nadal odległa. Powiedział o tym Steven Began, specjalny wysłannik USA, który jest w Seulu. Zaznaczył jednak, że nie starał się o spotkanie z przedstawicielami północy. Reżim z Pjongjangu już wcześniej oświadczył, że nie jest zainteresowany rozmowami. Negocjacje USA i reżimu Kima są w impasie od czasu zakończonego fiaskiem szczytu z Hanoi. Obie strony nie doszły tam do porozumienia o rezygnacji z broni atomowej i złagodzenia sankcji nałożonych na Koreę. Zaglądamy teraz do pociągów w Belgii. Tam pasażerowie na buziach mają maseczki, a jak nie mają, to dostaną karę. O tym opowie nasza korespondentka Beata Płomecka. Przez ostatnie dwa miesiące pracownicy belgijskich kolei i policjanci przypominali o maskach ochronnych, apelowali o odpowiedzialność i upominali. Teraz, jak mówi policja, nadszedł czas na egzekwowanie przepisów. Ich przestrzeganie jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich, podkreślają przedstawiciele belgijskich kolei. Obecnie liczba pasażerów to zaledwie połowa korzystających z pociągów przed pandemią, ale w okresie wakacyjnym spodziewany jest ich wzrost. Za niezakryte usta i nos w transporcie publicznym w Belgii grozi kara w wysokości 250 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Myśliwieckiej 357 z Ogródka. Witamy w naszym studiu. Jest z nami Basz, czyli Bartek Schmidt. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Gdyby nie ta rzeczywistość, którą mamy w kraju, gdzie byś był teraz? No zapewne albo w drodze na koncert, albo wracając z koncertu, albo gdzieś pomiędzy festiwalami, czyli w środku sezonu koncertowego. Bo tak sobie to zaplanowałeś, żeby płyta ukazała się na koniec wakacji, 28 sierpnia, jeżeli pamiętam, czyli byłaby okazja do tego, żeby prezentować i zapoznawać materiał z tego albumu, prezentować go fanom. Plan był jeszcze inny, bo miałem tę płytę wydać w ogóle wiosną i teraz miałem ją promować, a z racji epidemii wszystko się poprzesuwało w czasie, także płyta wychodzi rzeczywiście pod koniec wakacji. Słuchaj, te nagrania, które poznaliśmy, Brokat i za chwilę poznamy Cienie, tak naprawdę wskazują na to, że nowy album będzie niezwykle eklektyczny, bardzo różnorodny. Czy tak będzie rzeczywiście, czy będzie jakaś myśl, która będzie spajała wszystkie materiały, wszystkie piosenki z niego? Myślę, że ten album tak naprawdę jest bardzo spójny i te dwa numery, które wybrałem jako pierwsze właśnie na potrzeby singli, one się rzeczywiście względem siebie bardzo różnią. Też świadomie taką decyzję podjęliśmy, żeby pokazać jakby całe kontinuum, nie wiem, różnego klimatu, który tam na tej płycie będzie słyszalny. Natomiast cała płyta jest bardzo spójna. Myślę, że też jest spójna pod względem tekstów i no właśnie nie tylko strony muzycznej, ale i treści i tak dalej, także także to w sumie ciekawe, co mówisz tak naprawdę, że o tym eklektyzmie. To postrzegam to jako komplement, ale rzeczywiście myślę, że to wszystko jest w miarę. Klimat delikatnej ciemności, opowieści nie do końca optymistyczne, to będzie spajało płytę. Wiesz co, na pewno taki klimat noir, taki klimat może jakiejś zadumy i melancholii. Cała płyta nosi tytuł Noc i myślę, że to jest tytuł, który też oddaje, jakby to proste słowo, trzy litery, ale oddają też klimat tego, co tam będzie można usłyszeć. Za chwilę na antenie programu trzeciego premiera twojego nowego nagrania Cienie. Opowiedz o nim. No właśnie, cała płyta, tak jak mówię, nazywa się Noc i też o tej nocy tam na tej płycie opowiadam w różny sposób, czasami bardziej metaforycznie, czasami bardziej wprost. Jest trochę o życiu nocnym, jest trochę też też troszkę metaforycznie ta noc jest ujęta. Na przykład, no właśnie, kawałek Cienie jest o tym, że możemy sami tę noc na siebie zrzucić, sami sobie ją ściągnąć na siebie, widząc, nie wiem, rzucając cień na pewne sytuacje, czy ludzi, czy relacje, które często wcale ale takie ciemne nie są, ze strachu przed tymi sytuacjami, czyli jakoś tak działamy, że staramy się od nich oddalić, bo boimy się, kiedy się wydarzy, a czasami być może rezygnujemy z czegoś, co mogło być piękne. W programie Trzecim Polskiego Radia premiera Basz i Cienie. Biegłem co tchu, że miałem w nogach. droga. Jednak pali, jednak ten chłód pali. Jeden z artystów powiedział kiedyś, że w polskiej scenie, na polskiej scenie muzycznej nie ma mainstreamu, jest kilka równoległych światów i w jednym z nich znajduje się Basz. To była premiera nagrania Cienie, cała płyta 28 sierpnia. Cause in time you will find. Goes around, goes around, goes around.

będzie nieco bliżej tej, która już została wysłana w naszą stronę. Ot, prosta historia, fachowo i naukowo nazwana efektem Dopplera. Efekt Dopplera kojarzy mi się popkulturowo z serialem Teoria Wielkiego Podrywu, serialem o naukowcach i geekach, w której Sheldon Cooper, genialny fizyk, przebrał się za efekt Dopplera w jednym z odcinków. A mnie się kojarzy muzycznie, bo proszę posłuchać, w tym nagraniu AC/DC to będzie się do nas zbliżało i zbliżało. We'll be right back. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podopieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75 265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut do godziny 12. 13@polskieradio.pl. Proszę do nas spisać. A teraz... Ten adres mailowy za chwilkę się przyda, ale powiedzmy o tym, że... To jest specjalny czas, podczas którego artyści postanawiają troszeczkę umilić nam ten obowiązek przebywania w domu, rzadszego wychodzenia poza własne pielesze. Tak zrobiła Metallica, tak zrobiło Pink Floyd, że prezentowali niemalże co tydzień koncerty z przeszłości. W tym tygodniu do sieci trafią nagrania Eltona Johna i tak będzie regularnie, co kilka tygodni. Nazywać się to będzie Classic Concert Series. Trzeba tego szukać na YouTubie i myślę, że tam... Te koncerty pojawią się tylko na kilka dni. A dlaczego mówię o adresie mailowym? Mamy niespodziankę, bo do sklepów w marcu trafiła autobiografia. Nazywa się ona Ja, pierwsza i jedyna autobiografia Eltona Johna. Artysta opowiada w niej m.in. o przyjaźniach z Johnem Lennonem, George'em Michaelem, Freddie Mercurym, o założeniu fundacji walczącej z AIDS i zaangażowaniu się w jej działalność. Odpowiada także o małżeństwie z Davidem Furniszem oraz o tym, jak został ojcem. 13@polskieradio.pl. Mamy 5 egzemplarzy tej książki, a teraz jedno z takich nagrań, które z Eltonem Johnem mi będzie się kojarzyć zawsze.

pociągają bieluśką farbą chodniki, śmieci ciężarówkami wywożą, wieszają flagi, mocują transparenty, całe w naszych hasłach ofiarnych do ostatniej kropli krwi. A pod nami przy pochylni doku życie jak w Madrycie. Smary się gotują, liny, płozy, łańcuchy hamujące naciągają, a pomimo mrozu pot kipi mężczyznom na twarzach, para dmucha wesoło spod waciaków i koszule mokre. Pozwolono mi odczekać w sekretariacie, gdzie ruch świąteczny, odprasowane garnitury, krawaty, dobrane twarze, inteligentne, a nawet koniak i kawa się dymi, kieliszki brzęczą. Przycupnąłem w kącie, aż tu weszła kobieta z ukłonem i mówi: przyszłam. Sekretarka: kto taki panią przysłał? A ona, że majster kazał. Mówi: leć do dyrektora, bo był telefon, niech przyjdzie, powiedzieli, kondolencje złożymy. Kobieta okazała, oko zmęczone, ale z błyskiem, postawna, szeroka w barach, jak się należy, nogi dobrze rozstawione, wygięte harmonijnie do dołu jak żelazne obręcze. Za zgodą sekretarki przycupnęła koło mnie i tak siedzieliśmy obok siebie, przy czym ona poruszała moją męską stronę, ale nie wiem, jak się odezwać. Tymczasem weszło dwóch dobranych wzrostem, postawą i garniturami w kolorze nieba. Kołysali się w biodrach, jak zamieszkałe po sąsiedzku prostytutki, rzucając w tym samym czasie spojrzenia szybkie, jak błyskawice. Jeden wypatrzył butelkę na oknie. Co to? Płyn do mycia szyb? Zabezpieczyć. Przenicowali mnie spojrzeniem na wylot i już mieli wejść do dyrektora, kiedy on osobiście z asystą w gali stanął w drzwiach. Przy nim okrąglaczek, dużo z tyłu wysoki towarzysz. Moja kobietka z miejsca wyszła na środek i kłania się raz za razem. Dyrektor jakby w ziemię wrósł i pyta, w jakiej sprawie. A kobietka, że majster ją wezwał, kazał lecieć do dyrekcji, bo dzwonili, że złożą kondolencje. I zaraz kazał wracać, bo robota czeka. No, to przyszła. Jakie kondolencje? Zakręcił się dyrektor. No, to chodzi o tego mojego męża, co go ciężarówka przy pracy i on na nic. Dyrektor spojrzał na sekretarkę, ona kiwnęła głową. Okrąglaczek się przysunął do przodu, coś mu na ucho szepnął i wtedy nie wierzę oczom, ale dyrektor uroczyście podał rękę ze słowami: to wam składam kondolencje. A okrąglaczek podkreślił, że chociaż ofiara przed zgnieceniem była bez zasług, niesforna ideowo i orientowała się na zachód, została pochowana jak każdy inny. Kobieta ukłoniła się, że już leci, bo majster kazał wracać i już jej nie ma. Zresztą wszyscy zeszliśmy na dół. Przed budynkiem na boku wysoki towarzysz wydał mi ostatnie polecenie. I wszystko się zaczęło kołować, bo przez otwartą bramę hurmem zwaliły się czarne samochody z gośćmi. Zatrzaskały drzwiczki, cisza się zrobiła śmiertelna, buchnęły oklaski, a następnie okrzyki wyrażające radość, zapał, a nawet entuzjazm. Wszystko to przewaliło się przed moimi oczami w kierunku doków, a ja stałem uszykowany w rząd na lewym skrzydle, przeplatany kobietami, wszyscy przeznaczeni na późniejszy punkt wizyty.